בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, חלק שני, הלכות ברכת הפירות, הלכה א'. היו לפניו מיני פירות הרבה, מברך על החביב תחילה, חוץ מברכת שבעת המינים. עיין בשולחן ערוך הדינים בזה, וכן ברכת העץ קודם לאדמה וכולי, עיין שם. כי כתב רבנו נאור יאיר שהשם יתברך מזמין לכל אדם בכל יום ובכל שעה לעלות ניצוצות לפי חלקי נפש רוח נשמה שיש לו אז עיין שם. והנה בדברים הנאכלים שם מלובשים ביותר נפשות הקדושות. וכל אחד מזמין לו השם יתברך לאכול מאכלים השייכים לחלקי נפש, רוח, נשמה שיש לו אז כדי להשלים נפשו. וזהו שאנו מברכים בורא נפשות רבות וחסרונם וחסרונם דייקה. כי אלו הנפשות שאוכל אתה הם הניצוצות שנחסרו מנפשו ונפלו לשם. וכעת על ידי אכילתו הוא משלים חסרון נפשו ממש. ולפעמים אין לאדם שום חסרון בנפשו, רק שעל ידי אכילתו הוא מעלה נפשות משם. ועל ידי זה מאיר על נפשו ומחיה את נפשו בהארה יתרה. וזה בחינת על כל מה שבראת להחיית בהם נפש כל חי. ופרש הרב שם, דהיינו שאפילו בלתי אותן הדברים אפשר להתקיים, והם רק להחיות ביותר להוסיף חיות והארה בנפשו כנ"ל. ועל כן מברך על החביב תחילה, כי כל דבר מושך עצמו לשורשו למקום שחיותו תלוי שם. ועל כן מאחר שחביב ומתאבה לאותו הדבר, בוודאי יש שם נפשות השייכים לו אז לחלקי נפש רוח נשמה שלו. ועל כן מברך עליו תחילה. כי עיקר שלמות הנפשות ועלייתן הוא על ידי הברכה. אבל שבעה מינים שנשתבחה בהן ארץ ישראל, ששם שורש כל הנפשות דקדושה, כי ארץ ישראל היא בחינת אמונה שהיא שורש הנפשות, ועל כן משם יצא לחם, כי כל ההשפעות אכילה דקדושה יוצא משם, כמו שכתב רבנו במאמר, ואכלתם אכול ושבוע, כי כל המאכלים הם בחינת נפשות כנ"ל, ועל כן יש להם מעלה וקדימה לברכה כנ"ל. וזה שקבעו רבותינו זה על ברכה מיוחדת לפירות, דהיינו פורי פרי האדמה או בורי פרי העץ, ולא כללו אותם בשאר דברים שברכתם שהכל. כי בפירות יש נפשות יקרות מאוד, כמו שהבנתי משיחת רבנו נאור יאיר. ועל כן נקראים פרי, כי חשיבות הנפשות ומעלתה תלוי בהדעת. כי עיקר גידול הנפש ויניקתה הוא מהדעת, כמו שכתב רבנו. וכל מה שהנפש סמוכה יותר אל הדעת היא חשובה יותר. ועל כן הם נקראים פרי, כי הדעת נקרא פרי על שם שהיא עושה פירות. כמו שכתב רבנו, לאורות שהם סמוכים אל הדעת. ועל כן מייחדים להם ברכה מחמת החשיבות הזאת, מזכירים בה ברכה שם פרי, דהיינו פרי האדמה או העץ. וכן פרי העץ חשובים מפרי האדמה וייחדו להם ברכה, כי שם מלובשים נפשות יקרות ביותר, בבחינת כי האדם עץ השדה. ועל כן, אם ברך על פירות העץ בורא פרי האדמה יצא, כי אותו המעלה שיש לפירות האדמה יש להם גם כן, רק שהם חשובים יותר כנ"ל. אבל להפך לא יצא, כי ברכת העץ אינו שייך כלל לברכת פרי האדמה, כי אין להם אותו המעלה כנ"ל. ועל כולם אם אמר שהכל יצא, כי שהכל כולל כולם בבחינת שהכל נהיה בדברו, כי מהדיבור יוצאים הנפשות בבחינת נפשי יצאה בדברו. וזהו שכתוב בשולחן ערוך כמה דינים שיש כמה דברים שאין מברכים עליהם רק בורא פרי האדמה אף על פי שגדלים על העץ עיין שם. כי באמת מה שתקנו ברכה מיוחדת על פרי העץ הוא רק מחמת חשיבותם כנ"ל. כי באמת לא תקנו ברכה פרטית על כל דבר ודבר, רק מחמת חשיבות הנ"ל ייחדו להם ברכה. ועל כן כשאין עיקר הפרי, אין להם אותו המעלה, על כן אין מברכים עליהם רק בורא פרי האדמה. וכן כמה דברים שעדיין לא נגמר בישול הפירות, אין מברכים עליהם גם כן רק בורא פרי אדמה, כי כשלא נגמר בישולם, עדיין לא נשלם הנפש שיש שם, כמו שכתב רבנו בזה, ועל כן אין להם חשיבות וכנל. ועל כן אין מברכים על התפל כלל רק על העיקר, כי הכל הולך אחר כוונת האדם ודעתו. ומאחר שזה עיקר אצלו, בוודאי הוא שלמות נפשו. ועל כן מברך עליו ופותר את התפל אפילו אם הוא לחם. כי אף שהלחם חשוב מאוד בכל מקום, והוא בבחינת דעת כנל, אף על פי כן, מאחר שעתה אינו חפץ בלחם כלל, רק לאכול אותו העיקר בעיניו, והלחם אינו אוכל כי אם לתפל, בוודאי בשעה זאת צריך לשלמות נפשו אותו העיקר דייקה לפי חלקי נפש רוח נשמה שיש לו אז. על כן מברך עליו ופותר את התפל כנל. ומחמת שעיקר שלמות הנפשות ועלייתן על ידי הדעת, על כן הולכין אחר דעת האדם. דיינו אם הייתה דעתו על הפירות, אף שלא היה לפניו, אין צריך לברך עליהם, וכן להפך. כי עיקר עלייתם ותיקונם תלוי בדעת האדם כנל. ועל כן צריך לנהוג כבוד באוכלים. כי במקום שמלובשים נפשות צריך לנהוג בהם כבוד כדי שיתאבו הנפשות לצאת, כי שורשם הוא הכבוד. וכמו שכתב רבנו במאמר דרשו סימן למד זין המובא בהלכות בית הכנסת, עיין שם.